pamiętamy czmy i gnomy po LSD. Nocą kochankowie uczą się miłości w ramach. Przez noc tym wolno płynie czas ferajnie. Nie zmienimy wody w wino, zmieńmy bramy na sypialnie. Lecz no pów cicho gra przyciasna muzyka, stoją czarty na czatach i mogą ci kark połamać. Z nikąd ratunku coraz więcej zdrady, każdy wtórz do szpicer, szpicla trzeba zabić. No co granicza nam tu pole do uciekania? Ja jesteśmy chirurgami i tej ulicy tylko ty i ja umiemy wstrzymać jej tętno. O nas świadczą choćby krzyże na cmentarzach, stryczek dla poety na kałamarza. No co granicza nam tu pole do uciekania? No co granicza nam tu pole do uciekania? Tutaj duszą się opery 100 lat po katastrofie, echa izolują się od hałasów nocni. Maruterzy śpią na skrzyżowaniach, taksówki pędzą po wszechczasu. No co granicza nam tu pole do uciekania? No co granicza nam tu pole do uciekania? Biegnij ze mną w noc i pod wiatr. Biegnij ze mną w noc i pod wiatr. Biegnij ze mną w noc i pod wiatr. Biegnij ze mną w noc i pod wiatr. Biegnij ze mną, biegnij ze mną, biegnij ze mną, biegnij.